الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے رسالے القواعد الاربع کو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھنا شروع کیا تھا. اس رسالے میں مؤلف نے چار قاعدے بیان کیے ہیں توحید کو سمجھنے کے لیے اور اس شرک کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جس شرک کو مٹانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے پہلے مستفید تھے، وہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق اور کائنات کا مدبر مانتے تھے اور اعتراف کرتے تھے، اس میں ان کو کوئی شبہ نہیں تھا. دوسرے قاعدے میں مؤلف نے یہ بیان کیا کہ ان کے شرک کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو براہ راست نہیں پکارا جا سکتا، تو جن ہستیوں کو ہم پکارتے ہیں یہ ہستیاں ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، یہ ہستیاں ہمارے لیے وسیلہ ہیں، واسطہ ہیں، سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. اور پھر مؤلف نے اس میں بیان کیا کہ شفاعت، سفارش دو طرح کی ہے، ایک وہ شفاعت ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں آیا ہے اور ایک وہ شفاعت ہے جس کی قرآن و حدیث میں نفی آئی ہے، اور اسی شفاعت کے مشرکین قائل تھے. تیسرے قاعدے میں مؤلف نے یہ بیان کیا ہے کہ مشرکین کے معبودات طرح طرح کے تھے، ان میں تنوع تھا. کچھ لوگ سورج کو سجدہ کرتے تھے، کچھ لوگ فرشتوں کو پکارتے تھے، کچھ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، کچھ لوگ انبیاء و مرسلین کی عبادت کرتے تھے، کچھ لوگ حجر و شجر کی عبادت کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کوئی تمیز نہیں کی، سب کو ایک ہی مقام پر رکھا، سب کو مشرک قرار دیا، سب کو کافر قرار دیا اور سب سے جہاد کیا. یہ نہیں پوچھا کہ اگر تم سورج کی عبادت کرتے ہو تو تم سے لڑیں گے، تم کافر ہو، اور اگر تم کسی نبی کی عبادت کرتے ہو تو تم مسلم ہو. بلکہ جو بھی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، چونکہ وہ اللہ کا حق اس نے صرف کر دیا، جو اللہ کا حق تھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے وہ اس نے غیر اللہ کو صرف کر دیا، چاہے وہ غیر اللہ زمینی مخلوق ہو کہ آسمانی مخلوق ہو، خیالی مخلوق ہو کہ واقعی اور حقیقی مخلوق ہو. جب وہ صرف ہو گیا حق اللہ کا تو وہ ظلم عظیم ہو گیا اور شرک اکبر ہو گیا. تو یہ تیسرے قاعدے میں انہوں نے بیان کیا کہ ان کے معبودات طرح طرح کے تھے. اور چوتھے قاعدے میں انہوں نے یہ بات بیان کی کہ ان کے دور کا شرک، مؤلف کے دور کا شرک اور آج کے دور کا شرک پچھلے مشرکین سے زیادہ سنگین ہے. وہ اس لیے کہ پچھلے مشرکین کا جو اللہ تعالیٰ نے شرک کا نقشہ قرآن میں بیان کیا ہے، اس میں یہ واضح ہے کہ جب وہ مصیبت میں پھنستے تھے تو ایک اللہ کو پکارتے تھے اور خوشحالی میں وہ شرک کرتے تھے، لیکن اس دور کا مشرک مصیبت میں بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے، تو وہ جو ہے اس کا شرک پچھلے مشرکین سے زیادہ سنگین ہے کہ وہ خوشحالی اور بدحالی دونوں میں شرک کرتا ہے. مشرکین مکہ صرف خوشحالی میں کرتے تھے اور بدحالی میں صرف اللہ کو پکارتے تھے. تو یہ چار قاعدے ہیں اس رسالے میں. دو قاعدے ہم نے کر لیے تھے، اور دوسرے قاعدے میں شفاعت کی بات بھی ہم نے مختصر سے انداز میں کی تھی، اس کی کچھ تفصیل باقی ہے. اس سے پہلے کہ شفاعت کے موضوع پر بات ہو، میں جو ہے پہلے قاعدے میں جو مؤلف نے ایک آیت بطور دلیل پیش کی ہے وہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 31 ہے. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. انہوں نے یہ ایک آیت بطور دلیل پیش کی ہے، اور میں نے پچھلی نشست میں بہت سی آیات اور بھی بیان کی. تو میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میں ان آیات کے نمبر آپ کو بتا دوں تاکہ وہ آپ لکھ لیں. اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں آیت پڑھوں اور آپ آیت بھی لکھیں اور اس کا ترجمہ بھی سمجھیں. تو اس قاعدے کی دلیلیں قرآن میں بہت ہیں. چند آپ کی پیش خدمت ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 21-22. سورۃ البقرہ آیت نمبر 21-22. سورۃ المؤمنین, سورۃ المؤمنون قد افلح المؤمنون, سورۃ المؤمنون 84-89. سورۃ الزمر آیت نمبر 38. سورۃ العنکبوت 61-63. سورۃ لقمان آیت نمبر 25. میں ہن سے انگریزی میں بول رہا ہوں کیونکہ انگریزی سب کو آتی ہے. اب اگر میں 84 اور 38 کہوں گا تو شاید بعض لوگ پریشان ہو جائیں کہ جو ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. سورۃ لقمان 25. سورۃ الزخرف, سورۃ زخرف 86-89. تو یہ پہلے قاعدے کی مزید دلیلیں ہو گئیں. دوسرے قاعدے میں مؤلف نے دو آیتیں بیان کی ہیں. ایک سورۃ زمر کی آیت ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہستیاں ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اور سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 بیان کی کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, یہ ہستیاں ہماری سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. اسی سفارش, مشرکین کی سفارش سے متعلق اور بھی آیات قرآن کریم میں آئی ہیں. سورۃ الانعام آیت نمبر 94. سورۃ الروم گیارہ سے تیرہ. سورۃ الزمر فورٹی تھری ٹو فورٹی فائیو. اور سورۃ الزمر پوری توحید پر ہے. سورۃ الزمر, سورۃ غافر, سورۃ سبا, یہ جو ہے پوری اس میں توحید کی تقریباً ہر قاعدے کی دلیل اس ایک سورت میں ایک سے زیادہ مل جاتی ہے. تو سورۃ الانعام 94, سورۃ الروم 11 سے 13 اور سورۃ الزمر 43-45. یہ آیات پچھلی مجلس میں وقت نہیں تھا ان کو رکھنے کا, ابھی میں جو ہے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا کہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے خطاب کریں گے اور فرمائیں گے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. بسم اللہ تعالیٰ مشرکین سے کہیں گے کہ آج تم اکیلے آئے ہو, جس طرح اکیلا میں نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا تھا, اکیلے آئے ہو, اور جو دنیا میں نے تمہیں نعمتیں دی تھیں تم اپنے پیچھے دنیا میں چھوڑ کے آئے ہو, اور ہمیں دکھائی نہیں دے رہے تمہارے وہ سفارشی جن کو تم سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے شریک ہیں عبادت میں, جو تمہارے سفارشی تھے, جن کو تم سفارشی سمجھ کے پکارتے تھے کہ یہ ہمارے وسیلے ہیں, واسطے ہیں. آج وہ تم دکھائی نہیں دے رہے ہمیں, جن کی تم عبادت کرتے تھے ہمارے ساتھ, وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے. لقد تقطع بینکم، تمہارے ان کے ساتھ جو صلہ تھا، ناتا تھا، وہ ٹوٹ چکا ہے. وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور تمہارے سارے وہم و گمان ضائع ہو چکے ہیں. تو مشرکین شفا کے جو معبودات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہارے سفارشی جن کو تم سمجھتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے اور ان کے ساتھ شرک کرتے تھے. اسی طرح سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین قیامت کے دن مایوس ہو جائیں گے جنت میں داخل ہونے سے. فرمایا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون ویوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون ولم یکن لہم من شرکائہم شفعاء وکانوا بشرکائہم کافرین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو مجرم ہوں گے، مشرک ہوں گے، وہ مایوس ہو جائیں گے، اور اس دن ان کے جو جن کے ساتھ وہ شرک کرتے تھے، وہ شفعاء جو ان کے سفارشی تھے، جو ان کے وسیلے واسطے تھے، وہ نہیں ہوں گے اس دن. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور جن کو وہ اللہ کے ساتھ پکارتے تھے، جن کے ساتھ وہ شرک کرتے تھے، وہ منکر ہو جائیں گے، ان کے منکر ہو جائیں گے، اور جو ہے ان سے جو ہے برات کا اظہار کریں گے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ اور بھی آیت میں بیان کیا کہ وہ بھی ان سے برات کا اظہار کریں گے اور یہ بھی ان سے برات کا اظہار کریں گے. سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون قل للہ الشفاعۃ جمیعا له ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون واذا ذکر اللہ وحدہ اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے اللہ کے سوا سفارشی بنا رکھے ہیں؟ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ، ان سے کہیے کہ اگرچہ وہ کوئی کسی چیز کے مالک نہیں ہے، نہیں بھی، تب بھی تم نے ان کو سفارشی بنا رکھا ہے، وہ تو کسی چیز کے مالک نہیں. قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ، کیا تم نے سفارشی بنا رکھے ہیں اگرچہ وہ نہ کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ ہی وہ عقل رکھتے ہیں، یعنی تمہاری پکار کی وہ عقل نہیں رکھتے، ان تک نہیں پہنچتی، تب بھی تم نے ان کو سفارشی بنا رکھا ہے. قل للہ الشفاعت جميعا، کہہ دیجئے کہ تمام شفاعت سفارش اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے لیے ہے. لہو ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، دنیا زمین اور آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے، زمین اور آسمان کی ملکیت اسی کی ہے. ثم الیہ ترجعون، اور پھر پلٹ کے بھی اسی کی طرف جانا ہے، یعنی دنیا کا مالک بھی وہ ہے، زمین میں جو کچھ اس کا مالک بھی وہ ہے، آسمان سے جو رزق آتا ہے اس کا مالک بھی وہ ہے، اور قیامت کے دن پلٹ کے بھی اسی کی طرف جانا ہے. تو پھر کوئی تک ہی نہیں بنتا غیر اللہ کو پکارنے کا. اسی لیے تو فرمایا مالک یوم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تمام جہانوں کا رب، یوم جزا کا رب مالک، یعنی دنیا کا رب وہ، آخرت کا مالک وہ. تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پھر عبادت بھی صرف تیری ہی کریں گے اور مدد بھی صرف تجھی سے طلب کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل للہ الشفاعت جميعا، تمام شفاعت اللہ کی ملکیت ہے، یعنی مشرکین کی جو شفاعت ہے اس کی نفی ہو رہی ہے، مشرکین کی شفاعت کی نفی ہے، اور اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی ملکیت ہے تو اللہ ہی سے طلب کرو، اللہ تعالیٰ ہی اس کو اجازت دیں گے سفارش کرنے والے کو، اور جس کے لیے اجازت دیں گے اسی کے لیے کر سکے گا، اللہ کی اجازت نہیں ہوگی تو نہیں کر سکے گا، اور اگر کر بھی لی تو کام نہیں آئے گی. ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ کے لیے، آزر کے لیے سفارش کریں گے، کام نہیں آئے گی. تو جب سفارش اللہ کی ملکیت ہے تو غیر اللہ سے اس کا سوال کرنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. یہ مشرکین کی پہچان ہے ہر دور میں، اذا ذکر اللہ وحدہ، جب ایک اللہ کی بات ہوتی ہے، اکیلے اللہ کی بات ہوتی ہے، اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، کڑھنے لگتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب جہاں غیر اللہ کا تذکرہ آتا ہے، پیروں کی کرامتوں کا ذکر آتا ہے، خوابوں اور قصوں کا قصے کہانیوں کا ذکر آتا ہے، باباؤں کا ذکر آتا ہے، جب دوسروں کا ذکر آتا ہے اذا ہم یستبشرون خوش ہو جاتے ہیں، فرح اور سرور سے جو ہے جھوم اٹھتے ہیں، یستبشرون، اس میں ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کہاں سے وہاں بھی آ گیا، یہ دوسروں کا ذکر ہوتا ہے خوش ہوتے ہیں، ہر دور کے مشرک کی یہ پہچان رہی ہے۔ بہرحال شفاعت کی بات ہوئی تھی کہ شفاعت کی دو شرطیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سفارش کرنے والے کو اجازت دیں اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکے ہوں، سفارش کرنے والے کو اللہ اجازت دیں اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکے ہوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرمایا کہ لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضا، اللہ کی اذن ہو، اجازت ہو اور جس سے اللہ راضی ہو چکا ہو۔ تو یہ دو شرطیں۔ شفاعت کا جو تصور ہے یہ اصل میں ماخوذ ہے شفع سے، والفجر والیال عشر والشفع والوتر، شفع جفت کو کہتے ہیں اور وتر اور وتر طاق اور ایک کو کہتے ہیں، تو شفع دو کو کہتے ہیں، طاق ایک جو ہے وہ وتر یا وتر ہوتا ہے اور جو دو ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے شفع۔ تو شفاعت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اکیلا اپنی حاجت لے کے جا رہا ہوتا ہے، اس شخص کے پاس کوئی بھی رئیس ہے، مسئول ہے، بڑا ہے، اس کے پاس اکیلا اپنی حاجت لے کے جا رہا ہوتا ہے، جب کسی کو سفارشی بنا لیتا ہے تو اب وہ ایک نہیں رہ جاتا، دو ہو جاتے ہیں، تو اب وہ جفت ہو گیا، شفع ہو گیا، یہ شفاعت ہوئی کہ حاجت رکھنے والا اس شخص کے سامنے، پہلے وہ اکیلا تھا، اب یہ بھی رکھے گا اور کسی کو سفارشی بنا کے اس سے بھی رکھوائے گا، تو دو لوگ اس شخص کے سامنے حاجت رکھیں گے۔ اسی طرح پہلے وہ جس کے سامنے حاجت رکھی جا رہی ہے وہ اکیلا تھا، اس سے میں نے طلب کی، کوئی چیز طلب کی، پھر میں نے اس سے بھی کی طلب اور اس شخص سے بھی کی کہ تم بھی میری مدد کرو اس چیز کے حصول میں، تو اب میں نے دو سو لوگوں کے سامنے حاجت رکھی، تو اس معنی میں بھی اس نے اس شخص کو بھی شفع کر دیا، یعنی حاجت لے جانے والا حاجت مند وہ بھی ایک تھا، دو ہو گئے، کیونکہ یہ دونوں کو شفع کر رہا ہے، پہلے دونوں اکیلے تھے، حاجت مند بھی اکیلا تھا اور حاجت روا بھی اکیلا تھا، اب یہ جو شخص آیا بیچ میں، پہلے میں نے اس کے سامنے بھی رکھی تو دو لوگوں کے سامنے رکھی، اب دو میرے حاجت روا ہو گئے، اس کا بھی اس میں دخل ہے، اس کو اس کا کردار ادا کیا اس نے میری ضرورت کو پورا کرنے میں، اور پھر اس شخص نے اس مسئول کے سامنے بھی رکھی تو میری حاجت میں نے بھی بیان کی، اس نے بھی بیان کی، تو بیان کرنے والے بھی دو ہو گئے اور حاجت روائی کرنے والے بھی دو ہو گئے، تو اس شخص نے دونوں کی شفاعت کی، دونوں اکیلے تھے، یہ بیچ میں آیا، اس سے معاملہ لیا، دو ہو گئے، پھر وہاں تک گیا اور کروایا کام، تو وہ کرنے والے بھی دو ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کو دو کوئی نہیں کر سکتا، تو یہ شفاعت اللہ تعالیٰ کے لیے منفی ہے کہ وہ شخص، کیونکہ ادھر دنیا میں وہ شخص ایسا کام کرواتا ہے، اگر وہ شخص نہ ہوتا تو وہ کام نہ ہوتا، وہ کسی صورت میں کرنے والا کرنے کے لیے راضی نہیں تھا، آمادہ نہیں تھا، اس شخص کے کہنے پر اس نے جو ہے اس شخص کی خاطر خواہی کے لیے، اس شخص سے کے ناراض ہونے کے ڈر سے، اس شخص کا وہ محتاج رہتا ہے، اس لیے اس کے کہنے پر اس نے وہ کام کر دیا، تو یہ شخص اس شخص پر متاثر اثر انداز ہوا اور اسے وہ کام کروایا جو ورنہ وہ کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ پر کسی کی نہیں بات چلتی، اللہ تعالیٰ جو کام چاہتے ہیں کرتے ہیں، نہیں چاہتے نہیں کرتے، کوئی اللہ تعالیٰ سے نہیں کروا سکتا، اللہ تعالیٰ کا خلیل، اپنا سب سے پیارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابراہیم خلیل اللہ، وہ بھی اپنے باپ کے لیے سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، تو شفاعت کی اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کو کوئی شفع نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اکیلے ہی رہیں گے، اللہ تعالیٰ وہی حکم دیں گے، اور کس کے لیے کرنی ہے اجازت دیں گے، اور پھر خود ہی اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول کر کے جو ہے، تو پہلے اللہ تعالیٰ جس کے لیے شفاعت ہو رہی ہے اس سے راضی ہو چکے ہوں گے، اور پھر اس شخص کا مقام اور مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے اس کو حکم دیں گے کہ فلاں کے لیے شفاعت کرو. ٹھیک ہے, تو معاملہ سارا کس کے پاس لوٹ کے آیا؟ قل للہ الشفاعت جميعا, مشرکین کی شفاعت کی نفی ہو گئی کہ ہمارے بزرگ آئیں گے اور بابا آئیں گے اور عبدالقادر جیلانی کھڑے ہو جائیں گے قیامت کے دن, میں جنت میں نہیں جاتا جب تک کہ میرے سارے مرید اور مریدوں کے مرید اور تا قیامت لوگ جنت میں نہیں جائیں گے, میں نہیں جاتا, اکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے. یہ مشرکانہ شفاعت ہے, یہ مشرکانہ تصور ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے نفی کیا. اور اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوں گے جس کے لیے شفاعت کی اجازت دیں گے؟ موحد سے راضی ہوں گے, کبھی مشرق سے راضی نہیں ہوں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. وما للظالمین من انصار, ظالموں کے لیے کوئی مددگار قیامت کے دن نہیں ہوگا. تو یہ نقطہ سمجھنے کا ہے کہ یہ مشرکین کی شفاعت کا کیا تصور تھا, ان کا کیا عقیدہ تھا, اور شریعت میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی شفاعت ظاہر کی, شفاعت کو ثابت کیا ہے, وہ شفاعت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی کی ملکیت ہے. اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت دیں گے, جس کو اجازت دیں گے, جب اجازت دیں گے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. تو اللہ کل للہ الشفاعت جميعا. تیسرا قاعدہ مؤلف فرماتے ہیں, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا قاعدہ فرماتے ہیں, والقاعدۃ الثالثہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس, پیج نمبر 19, ساتھ ہیں نا آپ لوگ؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین فی عباداتہم منہم من یعبد الملائکہ. یہ من ادھر ساقط ہے, منہم من آنی چاہیے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو, منہم من یعبد الملائکہ ومنہم من یعبد الانبیاء والصالحین. منہم من یعبد الملائکہ ومنہم من یعبد الانبیاء والصالحین ومنہم من یعبد الاشجار والاحجار ومنہم من یعبد الشمس والقمر وقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یفرق بینہم. فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں ظہور جب ہوا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ایسے لوگوں پر ظہور ہوا, علی اناس متفرقین فی عباداتہم, وہ لوگ اپنی عبادتوں میں متفرق تھے, طرح طرح کی عبادتیں اور طرح طرح کے معبودات کی عبادت کیا کرتے تھے. منہم من یعبد الملائکہ, کچھ ایسے تھے جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. ومنہم من یعبد الانبیاء والصالحین, اور کچھ ایسے تھے جو انبیاء و صالحین کی عبادت کرتے تھے. ومنہم من یعبد الاشجار والاحجار, کچھ شجر و حجر کی, درخت و پتھروں کی عبادت کرتے تھے. ومنہم من یعبد الشمس والقمر, اور کچھ سورج چاند کی عبادت کرتے تھے. وقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یفرق بینہم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے قتال کیا, سب سے جہاد کیا, اور یہ نہیں دیکھا, فرق نہیں کیا کہ یہ سورج کی کر رہا ہے یا فرشتوں کی کر رہا ہے, نبی کی کر رہا ہے, پتھر کی کر رہا ہے, یا شجر کی کر رہا ہے, جس کی بھی کر رہا ہے, غیر اللہ کی کر رہا ہے, مشرک ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے, یہ بہت اہم نقطہ ہے, یہ گمراہی کی وجہ ہے. یہ جو بات ہے نا, کوئی لات و عزا کی عبادت کرے تو مشرک ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی پکاریں تو مشرک ہے, لیکن کوئی عبد القادر جیلانی کو پکارے تو مسلم ہے. یہ گمراہی, یہ قرآن کی آیات کو ٹھکرانا ہے, یہ گمراہی کی جڑ ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو پکارے جو زندہ ہیں جو زندہ ہے دنیاوی زندگی زندہ ہے آسمانوں میں, اور نبی ہیں اور آسمانوں میں اپنے رب کے قریب ہیں. بر رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. جو ان کو پکارے وہ کافر ہے, مشرک ہے. اور جو عبد القادر جیلانی کو یا معین الدین چشتی کو یا علی ہجویری کو پکارے وہ مسلم ہے. یہ قرآن کی آیات کو ٹھکرانا ہے, یہ تمام انبیاء کے اجماع کی مخالفت ہے, یہ تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جہالت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مؤلف فرما رہے ہیں فرق نہیں کیا, غیر اللہ کی جو عبادت کر رہا ہے وہ مشرک ہے. اور اس کی تفصیل انشاءاللہ چوتھے قاعدے میں تفصیل کے ساتھ ہوگی. فرماتے ہیں والدلیل قوله تعالی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. اللہ تعالی نے فرمایا اپنے نبی کو حکم دیا اور صحابہ کو اور مومنین کو کہ وقاتلوهم, مشرقین سے قتال کرو, حتى لا تكون فتنة, یہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک, یہاں فتنے سے مراد ہے شرک, یہاں تک کہ شرک ختم ہو جائے. ويكون الدين كله لله, اور دین تمام کا تمام صرف اللہ کے لیے ہو جائے. جب تک دین خالص اللہ کے لیے نہیں ہوتا, مشرکین سے قتال کرو, مشرکین سے قتال کرو, یہاں تک کہ دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے. یعنی نہ کسی نبی کی عبادت باقی رہے, نہ کسی فرشتے کی عبادت باقی رہے, نہ کسی ولی کی عبادت باقی رہے. اور قتال, قتال قاتل المشرکین بأیدیکم و اموالکم و السنتکم, مشرقین سے قتال ہاتھوں سے ہوتا ہے, بے اموالکم و السنتکم و انفسکم, اپنی جانوں سے ہوتا ہے, مال سے ہوتا ہے اور زبان سے ہوتا ہے. جہاد کی شروط وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کب جو ہے جہاد ہوتا ہے اور کیسے اس کے لیے شرعی شرطوں کا متوفر ہونا ضروری ہے, اور امام کی کسی لیڈر کی قیادت ضروری ہے, اور شرعی جھنڈا ہونا چاہیے الی آخری. لیکن قتال پہلے دل میں تو ہو, مشرکین سے پہلے قتال دل میں تو ہو, دل میں تو ہم ان سے قتال کریں. اگر ان کو اپنا مسلم بھائی سمجھ کے بیٹھ گئے تو قتال کہاں ہوا؟ مشرکین سے مسلم سے قتال ہوتا ہے؟ مسلم سے کبھی قتال؟ اور پھر زبان سے تو قتال ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حت ویکون الدین کلہ للہ, یہاں تک کہ دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے, خالص اللہ کے لیے ہو جائے, کسی کی عبادت باقی نہ رہے. کوئی فرق نہیں کیا کہ ہاں چلو اولیاء کی عبادت باقی رہے, کوئی حرج نہیں, بتوں کی ختم ہو جائے. تو یہ جو ہے تیسرا قاعدہ ہے کہ جن کی بھی عبادت ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سب کے ساتھ ایک رہا. سورج اور قمر کی, شمس و قمر کی عبادت ہوتی تھی, اس کی کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں ودلیل الشمس والقمر قوله تعالی ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. سورۃ فصلت کی آیت نمبر 37 ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دن ہے اور رات ہے, اور سورج ہے اور چاند ہے. دن اور رات کی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اصل میں یہ چونکہ بار بار آتی ہیں, انسان ان سے بے حس ہو جاتا ہے, اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی جو ہے ونس ان اے وائل سورج گرہن یا چاند گرہن کر کے اپنی نشانی دکھاتے ہیں کہ یہ نظام چلانے والا کوئی ہے, اور کیسے رات لمبی ہوتی جاتی ہے, دن چھوٹا ہوتا جاتا ہے, پھر الٹ ہوتا ہے, اور جانور کس طرح جو ہے مختلف علاقوں سے, پرندے دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں اور وہاں سردی کے دن گزارتے ہیں. اور یہ ساری دلالت ہے کہ ایک حکیم حکمت سے متصف ایک ذات اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے. یہ کوئی ایکسیڈنٹل نہیں ہے, یہ کوئی یعنی جو ہے بلا تدبیر اچانک نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے دن اور رات اور سورج اور چاند, بس لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم اياہ تعبدون, سجدہ اسی اللہ کو کرو جس نے سورج اور چاند کی کی تخلیق کی، اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو. تو مشرکین سورج چاند کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو منع کیا. اور اس سے زیادہ واضح سورۃ النمل کی آیت نمبر 22 ہے، جس میں ہدہد نے، اس موحد ہدہد نے آ کے سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ وہاں میں نے قوم دیکھی ہے، وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ. سورۃ النمل کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے ہدہد کی زبانی بیان کیا کہ ہدہد نے سبا کی قوم کو پایا اور ان کی ملکہ کو پایا کہ یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ وہ اللہ کے علاوہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. تو سورج کی عبادت ہوتی رہی ہے، اور سورج کی عبادت کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی، ہمیں تو بڑا عجیب سا لگے گا کہ سورج کی بھی کوئی عبادت کرے گا، لیکن بہت ہی منطقی ہے، مشرکین کی منطق کے مطابق بہت ہی منطقی ہے اور بہت ہی اس کی لاجک بنتی ہے. سورج اور عقل لڑانے سے ہی تو غیر اللہ کی عبادت شروع ہوئی. انہوں نے جو ہے اپنی دنیاوی قیاس آرائیاں شروع کر دیں کہ دنیا میں جس طرح کسی تک پہنچنے کے لیے وسیلے واسطے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تکبیر براہ راست رسائی نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے پھر عقل لڑائی کہ آپ کس کو وسیلہ پکڑیں، تو کسی نے سورج کو پکڑ لیا. تو اسی لیے ایک جلیل القدر تابعی محمد بن سیرین رحمہ اللہ، سن 110 میں ان کی وفات ہوئی ہے، جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور انس بن مالک اور ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کے خاص شاگرد تھے. وہ فرماتے ہیں کہ اول من قاس ابلیس وما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاييس، کہ سب سے پہلے جیسے اپنی عقل لڑائی شریعت کی آیات کے برخلاف، شریعت اللہ کے حکم کے برخلاف اپنی عقل لڑائی، وہ سب سے پہلے ابلیس تھا. اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں، کیسے سجدہ کرو، میں تو اس سے بہتر ہوں، مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، اور اس کو سجدہ کرو، اپنی عقل چلائی. تو سب سے پہلے اپنی عقل چلانے والا اللہ کے حکم کے برخلاف ابلیس تھا. وما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاييس، اور سورج چاند کی اگر عبادت ہوئی تو اسی عقلی دلیلوں سے ہوئی، اسی انہی قیاس آرائیوں سے ہوئی. کیسے؟ سورج اللہ کی مخلوق ہے اور عظیم مخلوق ہے اللہ کی، اور آنکھ سے جو دکھائی دیتی ہیں اللہ کی مخلوقات، ان میں سے سب سے بڑی سورج ہے. سورج اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاسراء میں، سورۃ بنی اسرائیل سورۃ اسراء میں آیت نمبر 44 میں، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، کہ ساتوں آسمان اور زمین اللہ اور ان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں، اور جو بھی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی چیز نہیں الا یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. ولیکن لا تفقهون تسبیحکم، لیکن ان کی تسبیح تمہیں سمجھ میں نہیں آتی. تو سورج اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے. سورج اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج آیت نمبر 18 میں فرمایا، الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہیں فرشتے، ومن فی الارض، اور جو بھی زمینوں میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ بھی، سارے نہیں لیکن بہت سے لوگ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے. تو سورج نیک مخلوق ہوا نیک مخلوق ہوا. اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ قطعاً نہیں. اجازت ملتی ہے تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اجازت نہیں ملے گی تو پھر اللہ کا تابع اور فرما بردار ہے، ٹھیک ہے. انسانیت کا خیر خواہ ہے، انسانیت کو روشنی دیتا ہے. زمین میں زندگی سورج کے بغیر ناممکن ہے. تمام طاقت، تمام انرجی کا سورس کیا ہے؟ سورج ہے. سورج سے ہی پودے اگتے ہیں، پودے جانور کھاتے ہیں، ہم جانور اور پودے دونوں کھاتے ہیں. پودے سورج کے بغیر انرجی نہیں، فوٹو سنتھسس کے لیے سورج کی روشنی ضروری ہے. پھر یہی پودے جب مر جاتے ہیں اور زمین کے اندر دب جاتے ہیں اور اس پریشر کے تحت آ جاتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ کوئلہ بنتا ہے، تیل بنتا ہے، نیچرل گیس بنتی ہے، جس سے ہماری ساری جو ہے جو فوسل فیولس ہیں ہمارے، ہماری ساری جو انرجی ہے وہ اسی سے، تو سارے سب کا مصدر کیا ہے؟ سورج. اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کا سجدہ کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے، انسانیت کے لیے خیر مہیا کرتا ہے، اور آسمانوں میں ہے تو ہم سے زیادہ اللہ کے قریب بھی ہے. تو اگر سورج کو ہم کہیں کہ اے سورج، ذرا یہ میری مصیبت اللہ کے سامنے رکھ دو، میری تو نہیں مانے گا اللہ، ڈائریکٹ تو نہیں پکار سکتے نا، تو سورج سے اگر کہلوا دیں تو کیا حرج ہے؟ منطق فٹ آ گئی. اس سے بڑھ کر صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ پچھلے انبیاء کا ایک قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ اس نبی کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ وہ ایک قوم پر حملہ کریں اور غزوہ کریں. تو جب وہ پہنچے اس قوم کے پاس تو عصر کا وقت ہو چکا تھا، تو اس نبی نے سورج کو مخاطب ہو کے کہا، انتی مأمورہ وانا مأمور، اللہم احبسها علی شیئا. اے سورج، تو بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، میں بھی اللہ کے حکم کے تابع ہوں، یا اللہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے روکے رکھنا. سورج کو اس نبی نے خطاب کیا کہ سورج، تو اللہ کے حکم کے تابع ہے، میں بھی اللہ کے حکم کے تابع ہوں. سورج کو خطاب کیا یعنی سورج پھر سن بھی سکتا ہے، یہی جس طرح کہتے ہیں نا مردے سن سکتے ہیں، تو اب ان کو پکاریں بھی. تو اب سورج کو نبی خطاب کر رہے ہیں کہ جب چاند کو دیکھ کر خطاب کیا جاتا ہے، نیا چاند جب نکلتا ہے کہ ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب، چاند بھی سن رہا ہے، تو ان کو پکارا جائے تو کیا حرج ہے؟ تو اس طرح جو ہے سورج اور چاند کی عبادت شروع ہوئی. واللہ المستعان. ودلیل الملائکہ، اور ملائکہ کی عبادت کی جانے کی دلیل، قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. یہ سورۃ آل عمران کی آیتیں ہیں، سورۃ آل عمران کی آیتیں ہیں. آیت نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر میں نے نہیں لکھا. یہ سورۃ آل عمران کی آیتیں ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کو اللہ کتاب، کیونکہ یہ میں نے بتایا تھا سورۃ آل عمران عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کے لیے نازل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے حجتیں دی کہ ان کے ساتھ کیسے خطاب کرنا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں، کسی انسان کو زیب نہیں دیتا، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کتاب دیں اور شریعت دیں اور نبوت دیں اور پھر وہ لوگوں کو کہے کہ میری عبادت کرو اللہ کے سوا، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی تم عیسیٰ علیہ السلام کو جو پکارتے ہو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے کسی کو کتاب دی ہو اور نبوت دی ہو اور پھر وہ اپنی عبادت کروائے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، نہیں یہ ہو سکتا ہے، نہیں وہ یہ حکم دے سکتا ہے تمہیں کہ ملائکہ اور انبیاء کو رب بنا لو، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی وہ عیسائی بناتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ خطاب کیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تمہیں یہ حکم دیا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور فرشتوں کو رب بنا لو. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پکارتے تھے اور فرشتوں کو بھی پکارتے تھے، خاص طور پہ میکائیل علیہ السلام کو. عیسائی خاص طور پہ جب جنگ میں فتح چاہتے ہوں دشمن کے خلاف تو میکائیل علیہ السلام کو پکارتے ہیں، ان کی خاص دعا ہے. تو فرشتوں کو بھی رب بنا لیا تھا اور انبیاء کو بھی رب بنا لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے کسی شخص کو کتاب دی ہو، نبوت دی ہو اور پھر وہ اپنی عبادت کروائے یا فرشتوں کی عبادت کروائے. مشرکین مکہ کی اکثر عبادت فرشتوں سے جڑی ہوئی تھی، یعنی فرشتوں کے ساتھ تھی، وہ فرشتوں کو پکارتے تھے. مشرکین مکہ فرشتوں کو مادہ سمجھتے تھے، یعنی مؤنث سمجھتے تھے، اور اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے فرشتوں کو، اور فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کی پھر تماثیل ان کے مورتیاں یا ان کے نام کے کچھ جگہیں بنا رکھی تھیں جو ان مادہ شخصیات خیالی جو ان کی شخصیات جو انہوں نے بنائی تھیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں ان کے نام پہ پھر انہوں نے کچھ معبودات بنا رکھے تھے دنیا میں ان کے لیے یعنی کچھ ان کی مورتیاں کچھ ان کے بت. تو مشرکین مکہ ان فرشتوں کو پکارتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا قرآن میں ذکر کیا ہے, لیکن اس کا ذکر تین طرح سے آیا ہے. کہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کچھ نہیں صرف نام ہے جو تم نے گڑھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے, ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. یہ نام ہیں صرف, لات عزا منات. سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم اللات والعزا ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. سورة النجم کی آیت نمبر 19 سے 28 تک, سورة النجم کی آیت نمبر 19 سے 28 تک, اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے لات منات, لات عزہ اور منات کا ذکر کیا کہ یہ ان کے معبود تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا عجیب بات ہے کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے تم نے مؤنث ہستیاں مقرر کر رکھی ہیں. لات منات عزا, یہ تین مؤنث کے صیغے ہیں, منات اور عزا, عزا عزیز سے ہے, جیسے کبیر سے کبرا, کبیر سے کبرا اور عظیم سے عظما, تو عزیز سے عزا. یہ کیا ہے کہ اپنے لیے تو بیٹے لڑکے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں بنا رکھی ہیں. پھر اللہ نے فرمایا ان ہی الا اسما, یہ تو صرف نام ہیں تم نے گڑھ لیے ہیں, یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس جو وہ ان کو پکار کے اپنی مرادیں چاہتا ہے وہ اس کی پوری ہوں گی. ام للانسان ما تمنا, اس کی کیا تمنائیں پوری ہوں گی جو وہ تمنائیں کرتا ہے ان ہستیوں کو پکار کے, لات منات اور عزا کو پکار کے, کیا وہ سمجھتا ہے کہ وہ تمنائیں اس کی پوری ہوں گی؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ نہیں, فللہ الآخرت والاولی, دنیا اور آخرت کا معاملہ سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا, اور کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں آسمانوں میں جن کی شفاعت کچھ کام نہیں آتی, کچھ ان کی شفاعت فرشتوں کی کچھ کام نہیں آتی. إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى, اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہو اور اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مشرکین مکہ, وہ فرشتوں کے نام عورتوں کیسے رکھتے ہیں, مادہ نام رکھتے ہیں, مؤنث نام رکھتے ہیں. اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ ان کی عبادت کے تین پہلو ہیں. ایک تو وہ لات منات عزا کی عبادت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف نام ہے کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ فرشتے جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں جن کی شفاعت کوئی کام نہیں آتی. پھر فرمایا کہ انہوں نے فرشتوں کے نام مؤنث نام رکھے ہیں. تو ان کی عبادت کے جو ہے یعنی انہوں نے پہلے تو اللہ کے فرشتوں کو اپنے ذہن میں مادہ تصور کیا, پھر ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا, ٹھیک ہے. تو اگر اس کو اس پہلو سے دیکھا جائے کہ اللہ کی بیٹیاں تو کچھ ہے ہی نہیں, فرضی اور من گھڑت بات ہے, تو صرف نام ہی ہیں جو گڑھ لیے ہیں. اگر ان کی نیت کو دیکھا جائے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں, تو اللہ نے اس لیے رد کیا کہ فرشتے بھی جن کو تم مؤنث نام دے رہے ہو ان کی شفاعت اللہ کی مرضی کے بغیر کام نہیں آتی. تو ایک ان کا پہلو یہ ہے عبادت کا کہ فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں, لیکن وہ چونکہ ان کو ایسے نام دے کے کر رہے ہیں اور اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے کر رہے ہیں, تو وہ ایک فرضی بات ہو جاتی ہے, صرف نام ہی نام ہے, حقیقت کوئی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی بیٹیاں تو ہیں نہیں اور جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں تھوڑی ہیں. اچھا, تیسرا اس کا پہلو یہ ہے جو سنت سے ثابت ہے اور سورۃ سبا میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب قیامت کے دن آیت نمبر 40-41 میں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ سورت سبا آیت 40-41 لکھ لیں. یہ پہلے سورت النجم آیت 19-28 تک میں نے پڑھی, اور اب آیت سورت سبا کی آیت 40-41. اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے نا, یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے نا, تو فرشتے کہیں گے سبحانک, اے اللہ تو پاک ہے, بالا ہے, برتر ہے, انت ولینا من دونہم, تو ہمارا مددگار ہے ان کے اس شرک کے خلاف. بل کانو یعبدون الجن, یہ جنوں کی عبادت کرتے رہے دنیا میں, ہماری نہیں کرتے تھے. اب تیسرا پہلو سامنے آیا. ایک تو ہم نے کہا فرضی مادہ ہستیوں کی عبادت ہو رہی ہے جو من گھڑت نام ہے صرف, اور وہ نام انہوں نے اپنے وہم و گمان میں فرشتوں کے لیے رکھے ہیں, تو گویا وہ فرشتوں کی عبادت بھی کر رہے ہیں. اور قیامت کے دن فرشتے کیا کہیں گے کہ ہماری نہیں کرتے تھے, جنوں کی, شیطانوں کی کرتے تھے. اب تیسرا پہلو یہ آیا کہ وہ شیطانوں کی ہو رہی ہے. اس میں یہ عبادت ایک ہی ہے لیکن اس کے تین پہلو ہیں. ان کے ذہن میں کیا ہے کہ ہم نے فرشتوں کی عبادت کرنی ہے, پھر انہوں نے ان کے فرشتوں کے لیے من گھڑت نام رکھ لیا, مؤنث نام رکھے, عورتوں کے سے نام رکھے, اور پھر ان کو کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اب ایک اس میں جو ہے دیوتاؤں کا ایک وہ خیالی سارا وہ آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف نام ہی ہیں, ٹھیک ہے. اور جب وہ عبادت ہو رہی ہوتی ہے تو کون اس کا فائدہ لیتا ہے؟ فرشتوں کی تو نہیں ہوتی, وہ خیالی اللہ کی بیٹیوں کی ہو رہی ہوتی ہے. تو شیطان وہاں حاضر ہو جاتا ہے اور شیطان کو جا رہی ہوتی ہے وہ عبادت, تو وہ جنوں کی عبادت ہو جاتی ہے. پھر وہ جن ان کو کچھ مخاطب بھی ہوتے ہیں اور ان کے کچھ کام بھی کر دیتے ہیں اور ان کو کچھ ایسے چیزیں بھی دکھا دیتے ہیں, تو کہتے ہیں دیکھیں ہم نے ان کو پکارا فرشتوں کو, اللہ کی بیٹیوں کو, یہ چیزیں ہو گئیں. وہ پھر جن کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ان پتھروں سے کچھ آواز بھی آ رہی ہوتی ہے اندر سے. کسی کا کبھی جس طرح کہتے ہیں ہاتھ نکلتا ہے بزرگ کا, کبھی بزرگ آسمانوں میں آتے ہیں, تو وہ جن ہوتے ہیں. جیسے حدیث میں آیا ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے فحین اذن یسجد لہ الکفار وتغرب بین قرنی شیطان وتطلع حین تطلع بین قرنی شیطان, جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور طلوع ہو رہا ہوتا ہے, تو مشرکین جب سورج کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو کون آ جاتا ہے سامنے؟ ابلیس آ جاتا ہے, اور سورج ابلیس کے دو سین کے درمیان طلوع ہو رہا ہوتا ہے, وہ آ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, تو اس کو جاتی ہے وہ عبادت. وہ عبادت جو وہ اپنے وہم و گمان میں سورج کی کر رہے ہیں وہ کس کو جاتی ہے؟ شیطان کو جاتی ہے. تو قیامت کے دن فرشتے کہیں گے ہماری نہیں کرتے تھے, یہ جنوں کی کرتے رہے. تو وہ کرتے ہیں فرشتوں کی, اور ان فرشتوں کو انہوں نے فرضی نام دیے ہوئے ہیں, اور وہ جاتی کس کو ہے؟ جنوں کو. تو تین پہلو ہو گئے, اور اللہ نے تینوں کی قرآن میں نفی کی ہے, اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. جو قرآن کی آیت کو ساتھ لے کر نہیں سمجھتا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی یہ ایک ہی عبادت ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اور سنت میں بھی, سیرت میں بھی آیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لات, منات اور عزہ, جب عزہ کی طرف خالد بن ولید کو بھیجا, عزہ یہ گھر تھا, ایک دیوار تھی, چار دیواری تھی, اس کے اندر کچھ درخت تھے, مکہ سے باہر اللہ اعلم عرفات کی طرف تھا یا عراق کی طرف نکلیں, تو بہرحال حدود حرم سے باہر ایک درگاہ تھا, ایک درگاہ تھی. مورتی وورتی کوئی نہیں تھی, جو یہ تصور دیا جاتا ہے کہ مشرکین مورتیوں کی عبادت کرتے تھے, کلا واللہ, بہت سی ان کے جو بت تھے وہ جس طرح آج ہیں, درگاہ تھے, درگاہ تھا وہ. تو وہ عزہ جو تھی, ایک جگہ تھی, دیوار لگی ہوئی تھی, کچھ اس پر چادریں چڑھی ہوئی تھیں, ستارے وہ ستائر کرٹنس لٹکے ہوئے تھے, اور اندر کچھ درخت تھے. جب خالد بن ولید اس کو ڈھا کے آئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ دکھا؟ کہا نہیں کچھ نہیں دکھا, کہا نہیں کام نہیں ہوا, دوبارہ جاؤ. جب اس کو جلایا ہے اور سارے درخت کاٹے ہیں تو ایک سیاہ, بالکل کالی برہنا ننگی عورت سامنے آئی, بال بکھرے ہوئے اس کے, اور خالد بن ولید نے اس کو تلوار ہو کے گردن اڑا دی. تو جب وہ واپس آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو کہا یہی تھی عزہ, یہی تھی عزہ. کیا مطلب یہی تھی عزہ؟ یعنی یہ وہ شیطان تھا یا یہ وہ جنی تھی جو لوگوں کو گمراہ کرتی تھی اور اندر سے آوازیں آتی تھیں اور لوگ سمجھتے تھے کہ اندر سے واقعی وہ جو ہے عزیٰ جو ہستی ہے جو اللہ کی بیٹی ہے جو فرشتہ ہے جس کے لیے ہم نے یہ درگاہ بنائی ہے اندر واقعی کچھ کرامت وہاں ہوتی ہے, تو وہ اصل میں جن اندر یہ کام کر رہا تھا, وہ جنی تھی. جی یہ حدیث سیرت میں آتا ہے, میں اصل میں کچھ وقت کی تنگی تھی, میں اسے پورے حوالے یہ جو ہے انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کا میں صحیح پورا حوالہ لاؤں گا. یہ سیرت میں مشہور ہے یہ واقعہ. تو وہ فرمایا کہ یہی تھی عزیہ جو اندر سے نکلی. تو اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین کی اکثر عبادت کیا تھی, جنوں سے تھی, فرشتوں سے تھی, جن کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. اس سلسلے میں یہ سورت جو ہے نجم کی آیت نمبر 19 سے 28 تک میں نے رکھی آپ کے سامنے. اس کے علاوہ سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 26 سے 28 تک بھی ہے, جو ہے یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 26 سے 28, سورۃ سبا آیت نمبر 22-23, اور سورۃ زخرف آیت نمبر 86, اور سورۃ سبا کی آیت نمبر 40-41. تو ان تمام میں یہ بیان, جی سورۃ زخرف آیت نمبر 86, ان تمام آیتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ مشرکین کی عبادت فرشتوں سے تھی, فرشتوں کو پکارتے تھے, فرشتوں کو پکارتے تھے, جو فرشتے زندہ ہیں, جو فرشتے زندہ ہیں, تو جو فرشتوں کو جو پکارتے پکارے وہ کیا ہے, مشرک ہے. تو بات یہ نہیں ہے کہ فرشتے سنتے ہیں یا نہیں سنتے, تو یہ معاملہ جو ہے کہ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے اس پہ بحث کرنا فضول ہے. مان لیا سنتے ہیں تو کیا فرشتوں سے بھی بڑھ گئے, فرشتوں کو جو پکارے وہ مشرک, تو جو ہم مردوں کو پکارے وہ بھی مشرک ہے. اس کے بعد مؤلف فرماتے ہیں وہ دلیل الانبیاء, اس بات کی دلیل کہ انبیاء کی عبادت ہوتی تھی. قوله تعالى واذ قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116 اور 117. اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کہ انت قلت للناس, کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے, ان اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا اللہ کے سوا. تو اللہ تعالیٰ تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے اور کہیں گے سبحانک تیری ذات پاک ہے, مجھے حق نہیں پہنچتا تھا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو جس کا مجھے حق ہی نہیں, میں اگر میں نے کہی تو تو جانتا ہے, تو میرے نفس میں جو ہے جانتا ہے, میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے, اور تو ہی غیب کا علم رکھنے والا ہے. میں نے تو صرف ان کو یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, میں نے اتنا ہی کہا تھا, میں نے نہیں کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرنا. اور سورۃ المائدہ ہی میں آیت نمبر 75-76 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی عبادت کرتے تھے. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون قل تعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم, کہ عیسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں مگر ایک رسول, اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے, ان کی والدہ صدیقہ تھیں, نہایت ہی مخلص اور نیک خاتون تھیں, دونوں کھانا کھایا کرتے تھے, یعنی جو خود رزق کا محتاج ہو کیا پکارو گے تم اس کو, دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. دیکھو ہم کیسے کھول کھول کے جو ہے اپنی آیات بیان کرتے ہیں, اپنی نشانیاں, اور پھر دیکھو کہ کیسے وہ بھٹکتے چلے جاتے ہیں. ان سے کہو کہ کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا, یعنی عیسیٰ اور اس کی والدہ تمہارے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں اور ان کی عبادت ہوتی تھی. تو مشرکین بعض عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی عبادت کرتے تھے. پھر مؤلف نے فرمایا وہ دلیل الصالحین قوله تعالی, صالحین کی عبادت ہوتی تھی, نیک لوگوں کی. اس کی دلیل سورۃ بنی اسرائیل سورۃ الاسراء کی یہ آیت ہے, قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. یہ آیت نمبر 56-57 سورۃ الاسراء کی. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو ان سے کہ ذرا پکارو پکارو ان کو جن کو تم نے کچھ سمجھ رکھا ہے اللہ کے سوا, پکارو, وہ تمہارے نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے, وہ نہ مصیبت کو آنے کے بعد دور کر سکتے ہیں نہ مصیبت کو آنے سے روک سکتے ہیں. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اولئک الذین یدعون, جن کو تم پکارتے ہو, اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ, جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اللہ کا قرب ڈھونڈتے ہیں. جن ہستیوں کو یہ پکارتے ہیں وہ ہستیاں خود اللہ کا قرب ڈھونڈتی ہیں کہ کون اللہ سے قریب تر ہو جائے. وہ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ, اور وہ ہستیاں خود اللہ کی رحمت کی امیدوار ہوتی ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈر رہی ہوتی ہیں, اور یقیناً اللہ کا عذاب اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. تو جن ہستیوں کی وہ عبادت کر, جن ہستیوں کو وہ پکارتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ پکارو ذرا جن ہستیوں کو تم نے کچھ سمجھ رکھا ہے, وہ کوئی تکلیف نہ دور کر سکتی ہیں نہ کسی تکلیف کو روک سکتی ہیں. اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کا قرب ڈھونڈتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو جو مورتی ہوتی ہے وہ تو اللہ کا قرب نہیں ڈھونڈتی, وہ تو اللہ کی عبادت نہیں کرتی. کہ یہ کوئی نیک ہستیاں ہیں کہ جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو وہ خود اللہ کو پکارتی ہیں, وہ خود اللہ کا قرب تلاش کرتی ہیں, وہ خود اللہ سے قریب تر ہونا چاہتی ہیں. اب یا تو یہ فرشتے ہیں یا یہ انبیاء ہیں یا یہ صالحین ہیں, اور آیت عام ہے تو سب پر صادق آتی ہے. جبکہ اگر اس کا ہم سیاق دیکھیں سورۃ الاسراء کا, تو آیت نمبر 40 میں فرشتوں کا ذکر ہے. افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا, فرشتوں کے ذکر میں آئی ہے یہ سیاق. تو فرشتے بھی اللہ کا قرب ڈھونڈتے ہیں, اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں صبح شام, اور انبیاء بھی یہ کرتے ہیں. اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں جو ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کہ یہ کچھ جن تھے جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے, اور وہ جن مسلمان ہو گئے اور یہ ان کی پھر بھی عبادت کرتے رہے, تو وہ نیک جن تھے جن کی عبادت ہوتی تھی. اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ فرشتے اور عیسیٰ اور عزیر, یہ سب پر لاگو آتی ہے آیت. جو بھی نیک ہستیوں کی عبادت ہوتی ہے, فرشتے ہو گئے جیسے کہ سیاق آیات کا ہے, اور انبیاء ہو گئے, صالحین ہو گئے, جن ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کرنے والوں کو سمجھایا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو خود اللہ کا قرب ڈھونڈ رہے ہیں, وہ تمہیں کیا دیں گے, وہ تو خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. تو یہ آیت ہے صالحین کی عبادت کی, سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 56 اور 57. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. حجر و شجر, پتھر اور درخت کی عبادت کی جانے کی دلیل سورۃ النجم کی آیت, اور یہ پہلے بھی جو ہے ہم یہ آیت لے چکے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا ہے لات اور عزا کو, اور جو تیسری دیوی ہے منات؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے انہی خیالی معبودات کا ذکر کیا ہے, خیالی معبودات کا ذکر کیا ہے. اور لات اور منات اور عزا کیا تھے, آیات کے سیاق سے جیسے میں نے بیان کیا, آیت نمبر 19 سے لے کر 28 تک سورۃ النجم کی, یہ فرشتے تھے, لیکن انہوں نے ان فرشتوں کو دیوی کی شکل دے دیا تھا مونس نام رکھ کے. لیکن پھر ان کے کچھ زمین پر بھی کچھ ان کے جگہیں بنائی تھیں جہاں پر ان کے لیے جانور قربان کیا جائے اور وہاں پہ جو ہے وہ پیش کیے جائیں جو ہے نذرانے وغیرہ. تو منات جو تھا یہ قدید, اگر آپ مدینہ کی طرف جائیں تو بورڈ آتا ہے قدید کا, آج بھی وہ قدید جگہ ہے, قدید کی طرف سے یہ منات کوئی جو ہے پتھر تھا یا کوئی گھر بنا ہوا تھا, واللہ اعلم. انصار خاص اس کی تعظیم کرتے تھے, مدینہ کے مشرک یعنی اسلام لانے سے پہلے اوسر و خزرج. قدید، قدید قاف سے، قدید مدینہ کے راستے میں آتا ہے شیخ، بالکل مدینہ کے قریب جائے، مکہ سے دور ہے، مکہ مدینہ سے زیادہ قریب ہے، قدید بورڈ آتا ہے، وہاں پہ یہ جو ہے یہ ایک معبود تھا، منات۔ اوس اور خزرج جب حج کرنے آتے تھے نا تو یہیں سے احرام باندھتے تھے اور واپس جا کے یہیں پہ بال کٹواتے تھے، یہ منات کے ماننے والے تھے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے ہضم کر دیا اور اس کو ڈھا دیا۔ لات اس کی عبادت عربوں میں ہوتی تھی، یہ طائف کی طرف تھا، یہ بھی اس کے بارے میں بہت سی روایات ہیں، اور یہ جس طرح آج بھی دنیا میں جو معبودات کی درگاہیں ہیں بہت سے قصے ہوتے ہیں اس کے ارد گرد، کوئی کہتا ہے یہاں ایک ہستی گزری تھی، اس نے کچھ کیا تھا، اس نے جو ہے تھوکا تھا تو یہ ہو گیا، پھر وہاں کوئی دفن بھی ہو جاتا ہے، پھر وہاں کوئی اور کرامت بھی ظاہر ہو جاتی ہے، تو بہت سی تو لات کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ وہ ایک پتھر تھا، اور جیسے میں نے کہا یہ سیاق آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی خیالی اللہ کی بیٹیاں جو فرشتوں کو انہوں نے قرار دیا تھا ان کی یہ جگہیں بنائی تھیں۔ یہاں پہ کوئی نیک شخص بھی بیٹھتا تھا، کوئی بابا بھی بیٹھتا تھا، وہ لوگوں کو ستو پیس کے کھلاتا تھا، وہ بھی مر گیا، اس کے بارے میں بھی افسانہ بن گیا کہ وہ پتھر کے اندر گھس گیا، ٹھیک ہے، تو یا اس کی قبر ہو گئی، بہرحال وہ بھی ایک جو ہے جگہ تھی جس کی عبادت ہوتی تھی طائف میں لات۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیج کے اس کو بھی تباہ کر دیا گیا لات۔ عزہ جو ہے جس طرح میں نے بیان کیا، یہ ایک گھر تھا، اس میں کچھ درخت تھے، اور وہاں وہ جنیاں تھی، کالی سیاہ جنیاں جو لوگوں کو گمراہ کرتی تھی اور لوگوں کی عبادت وہ اپنی طرف لیتی تھی جو لوگ کرتے تھے، تو وہاں کچھ درخت تھے، اس کی طرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیج کے اس کو بھی تباہ کر دیا اور بعد میں جلا دیا، اور وہ جو جنیاں نکلی تو اس کا بھی سر قلم کر دیا اس نے۔ تو یہ تھے درخت یا پتھر، لیکن پیچھے سے کہ کچھ خیالی ہستیوں، جیسے آج درگاہ ہوتے ہیں وہ دیوار بذات خود یا وہ قبر، وہ کسی ہستی کا جو ہے وہ اس میں کچھ ہوتا ہے، کوئی آثار ہوتے ہیں، یا چاہے ہستی نہ ہو تو ہستی کی، اس ہستی کا کوئی اگر کوئی کپڑا یا چادر یا امامہ بھی وہاں ہو تو وہاں بھی درگاہ بن جاتا ہے۔ جیسے عبدالقادر جیلانی کا ایک درگاہ تو عراق میں ہے اور ایک کشمیر میں بھی ہے، ایک جو ہے کیا کہیں گے اس کو، ایک جو ہے وہاں اصلی درگاہ ہے، اور وہاں اس کی جو وہاں نہیں جا سکتے کشمیر میں اس کے لیے الگ درگاہ ہے، وہاں بھی کچھ اس کے آثار وغیرہ اللہ عالم رکھے ہیں۔ ہاں یعنی عبدالقادر جیلانی کے درگاہ کشمیر میں بھی ہے، یعنی کرسپونڈنس میں جو عبادت کرنا چاہے تو وہ وہاں سے بیٹھ کے کرے۔ تو یہ بہرحال تو اس سے معلوم ہوا اس قاعدے سے کہ مشرکین کی معبودات متنوع تھے، طرح طرح کے تھے۔ اس کے لیے مؤلف یہ حدیث لائے ہیں، بس اسی پہ میں اختتام کرتا ہوں، کہ شجر حجر کی عبادت ہوتی ہے، اس کی ایک دلیل سنت سے بھی لائے ہیں، سنن ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث روایت ہے، ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ سے، عن ابي واقد الليثي رضي الله عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه انه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء احد بكفر وللمشركين سدره يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط فمررنا بالسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن السنة من كان قبلكم۔ مؤلف پوری حدیث نہیں لائے، الحدیث کہہ کے اشارہ کر دیا کہ باقی حدیث خود ہی پوری کرو۔ ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ابھی نئے نئے اسلام لائے تھے ہم لوگ، حنین کی طرف نکلے، حنین غزوہ حنین کی طرف جا رہے تھے، غزوہ حنین کی طرف، ونحن حدثاء احد بكفر، ہمارا کفر سے تعلق ابھی قریب کا تھا، ابھی ابھی ہم مسلم ہوئے تھے، کفر سے ہمارا تعلق، فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگ نئے مسلم ہوئے تھے، تو یہ انہیں میں سے، تو ہمارا تعلق ابھی کفر سے نیا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ مشرکین کا ایک بیر کا درخت ہے جس پہ انہوں نے اپنے ہتھیار لٹکائے ہوئے ہیں، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا درخت ہو جس پہ ہم بھی اپنے ہتھیار لٹکائیں۔ دیکھا اور کہہ دیا، مشرکین کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا، کہا جب وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور باطل ہے اور وہ لٹکاتے ہیں کہ اس میں ہمارے ہتھیاروں میں قوت اور برکت پڑے گی، تو ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیا بعید ہے کہ ایک درخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم معین کر دیں جس میں ہم ہتھیار لٹکائیں تو ہتھیاروں میں تیزی آ جائے۔ تو انہوں نے بس ایک چیز مشرکین کرتے دیکھی، سوچا بھی نہیں کچھ، فوراً کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی ایسا درخت ہو، ذہن میں خیال آیا اور بیان کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، اللہ کی پاکیزگی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام عیب و شرک اور نقص سے پاک ہے. فرمایا یہ تو ویسے ہی ہوا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، ابھی سمندر پار کر کے آئے ہیں اور ان کو دیکھا کہ ان کے کچھ معبودات ہیں، تو کہا کہ اب اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، ہمارا بھی ایک، ہمیں بھی ایک معبود ہو جسے ان کے معبود ہیں. تو یہ تو وہی بات، والذی نفسی بیدہ لترکبن سنۃ من کان قبلکم، اللہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم پچھلے لوگوں کی سنت پر چلو گے، پچھلے لوگوں کی سنت پر چلو گے. تو یہ انہوں نے طلب کیا. اب واللہ اعلم انہوں نے کیا طلب کیا، چونکہ وہ عرب تھے اور لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے تھے، تو یہ تو بعید ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ کے داخل ہوئے ہیں اور اب اسلام آئے ہیں اور پھر لائے ہیں اور پھر وہ یہ طلب کریں کہ ایک درخت کی ہم عبادت کریں، ورنہ تو لا الہ الا اللہ کا پھر انہوں نے معنی نہیں سمجھا. واللہ اعلم وہ چاہتے تھے کہ اس میں ایک درخت ہو جس میں ہم ہتھیار لٹکائیں، اس میں برکت پڑا کرے. تو مشرکین کے تشبہ میں انہوں نے یہ چیز طلب کی، اور جو ہے یہ شرک اکبر کی حد تک نہیں جاتی واللہ اعلم. اور پھر انہوں نے کیا تو نہیں نا، ایک ذہن میں خیال آیا، پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، رک گئے. تو اس سے بہرحال جو دلیل لی جاتی ہے کہ اگر مشرک جو ہے وہ اگر شرک کرے جہالت میں تو اس کا شرک جو ہے وہ معاف ہے، تو یہ غلط ہے، اس حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. انشاءاللہ یہ موضوع انشاءاللہ چوتھے قاعدے میں بیان ہوگا کہ اس دور کے مشرکین کا شرک پچھلے دور کے مشرکین سے زیادہ سنگین ہے. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ازواجه وذريته واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.